år av lögn och förnedring. Folk förlorar tron på livets mening. Politiker fifflar pengar och riksdagen är tom. Hycklare styr Sverige mot undergång. Arbetslöshet, odekadens. Folkbara visar sin inkompetens. Ekosvartation står vid gravens rand. Gamla du fria, Sverige står i brand. Gamla du fria, du fjällöga nord. Vänst i Sverige mot detta nationella mord. Gamla du fria, Sverige koster land. Svenska måste vakna, Sverige står i brand. I Sverige, ja, då är kvinnas nej, ska tolkas som ett ja. Lag och ordning existerar inte mer. Dekadensen bryr ut sig mer och mer. Gamla du fria, du fjällöga nord. Vänst i Sverige mot detta nationella mord. Gamla du fria, Sverige fosterland. Svenska måste vakna, Sverige står i brand. Fria, fjällöga nord. Vems i Sverige mot detta nationella mord. Gamla du fria, Sverige fosterland. Svenska måste vakna, Sverige står i brand. Sverige står i brand. Sverige står i brand. Sverige står i brand.